يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا الله، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی بچا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. دوبارہ دعوت دی گئی، اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر کی بات بیچ میں لائی، تاکہ یہی ہے وہ چیز جو یہ گناہ چھڑا سکتی ہے. اس کے علاوہ انسان ہمیشہ حجتیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ سود کیوں چھوڑیں، یعنی عموماً جب کوئی بات کی جاتی ہے کہ سود چھوڑ دو، ایسے کام تو کہتے ہیں کیوں چھوڑو. آپ ان آیات میں دیکھیے کہ تین لفظ آئے ہیں سود کے بارے میں، حرام کا لفظ آیا ہے، اصحاب النار کا لفظ آیا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، یعنی آگ میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم فیہا خالدون. ایک گناہ کے لیے تین لفظ ہیں. کہاں ہے حرام کا لفظ؟ آیت نمبر 275 میں، وحرم الربا. جس چیز کو اللہ حرام کہہ دے وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ پھر آگے دیکھیے، اصحاب النار، آگ میں جانے کی بات ہے. کتنی جرت ہے انسان کی کہ پھر ان چیزوں میں ڈلے. پھر دیکھیے خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بھی چیز انسان کے ہوش نہ اڑائے تو پھر وہ حدیث یاد کر لے کہ جو فرمایا پیٹ میں سانپ ہیں، بچھو ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان دنیا کی پلیئر کے لیے ایسی چیزیں گھر میں لاتا ہے نا، لگژریز. مجھے حیرت ہوئی پہلی دفعہ سن کے جب مجھے معلوم ہوا کہ لوگ بیڈ روم سیٹ تک اسی طرح لیتے ہیں قسطوں پہ، صوفے سیٹ لیتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. ویسے میں نے کہا کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ جس بستر کے اوپر میں سو رہی ہوں اس کے نیچے سانپ ہے، سانپ نہیں اس کا بچہ چھوٹا سا، نیند پڑے گی؟ یہ جس گدے پہ میں سو رہی ہوں اس کے اندر سانپ بڑھے ہوئے، چین پڑے گا؟ کیا وہ کاؤچ، کیا وہ گاڑیاں، وہ بڑی بڑی چیزیں سکون دے سکتی ہیں جس کے اندر اتنی بڑی باتیں ہوں؟ وہ بڑی بڑی نعمتیں جو انسان استعمال کرے ایسی چیزوں میں، پتہ چلے کہ اس میں خون ملا ہوا ہے، چین پڑتا ہے؟ وہی کرے گا جو خود بھولا ہوگا، یا پھر جس کو واقعی نشے میں، جس کی آنکھیں کھل جائیں پھر وہ تو توبہ کرے گا، پھر اس کو تو پلٹ کے آنا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو فوراً مان جائے گا کہ اتق اللہ وذروا ما بقی من الربا. اللہ خود اپنا تقویٰ دکھاتا ہے، لوگوں مجھ سے ڈر جاؤ اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا اب سود میں. کتنی محبت ہے اس لفظ میں. بہت مزہ لے لیا، بہت دن جی لیے نافرمانیوں میں، آگے چلو. اللہ نے تو وہ جنتیں تیار کی ہیں کہ جس کے اندر نہ تمہیں کچھ لینا پڑے گا نہ دینا پڑے گا، جو چاہو پسند کر لو، ہر وقت ہر مہینے سر پہ تلوار نہیں لٹکی ہوئی قسط کی، پھر رسوائیاں، پھر بعد میں بینکرپسیاں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. ایک دفعہ ایک ساتھی ہیں تو پتہ چلا انہوں نے گھر لیا، تو اچھا خوشی ہوئی، ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے دوست بھائی بہنوں کی خوشیوں میں خوش ہو. ہم ان کو مبارکباد دینے گئے تو جب میں نے ان کو، میں ہمیشہ ایک ہی دعا دیتی ہوں جب بھی کسی کو ایسا موقع ہوتا ہے یا گھر نیا ہو، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو اس سے بھی اچھا کر دے. تو میں نے جب مبارک دی تو خود ہی ہنس کے کہنے لگی، پاکستان میں گھر لیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، یہاں گھر لیا ہے تو ساتھ ہی فکر سر پہ سوار ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو خود ہی کہنے لگی کہ یہ گھر تو بظاہر ایسے ہی لیتے ہیں، ورنہ ابھی تو بہت تھوڑا دیا ہوتا ہے اور یہ تو اتنے سالوں میں دیں گے. مجھے تکلیف ہوئی سن کے کہ پتہ بھی ہے ہمیں لیکن اس کے باوجود ہم بچ نہیں سکتے. اتنی مشکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کرو، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، کیا نہ کرو، یعنی سود سے، اس معاملے سے توبہ، اس کو چھوڑنا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا پہ عمل، تو پھر یاد رکھو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان پالو، اطلاع ہو جائے تمہیں، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، یعنی جو سود کے کام سے پہلے تھے، اصل مال وہ واپس لے لو. اللہ کی محبت کا اظہار ہے اس میں. لا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، نہ تم کسی کا خون چوسو اور نہ کوئی تمہارا چوسے گا. واحد گناہ ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی بات ہے. ایک دفعہ چند علماء تھے تو انہوں نے اس بات پہ غور کیا کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں کس گناہ پہ وعید آئی ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، ظاہر ہے کسی نے شرک، کسی نے بے نمازی ہونا، ان چیزوں کو کہا، لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے بڑی قباحت سود ہے. کیوں؟ کہ جو بات اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کسی اور گناہ پہ نہیں فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوگی تو جیتے گا کون؟ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے، ابن کثیر میں بھی موجود ہے یہ بات، کہ قیامت کے دن سود خور جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تیر دیں گے اور کہیں گے آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو. کیا ہوگا نتیجہ؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. کئی سال گزر گئے تھے، سود در سود، سر دور، کتنا ہو گیا، لیکن اب توبہ کرتے ہو تو وہ پہلے دن کا اصل مال لے لو. کتنا پیارا ہے ہمارا دین. ہمیں تمہیں یاد بھی نہ رہے کہ اصل گندگی کہاں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نکال دو اور دوسری طرف آ جاؤ. یہاں تک سود کی بات پوری ہوئی، کیونکہ اگلی دو آیتیں پھر اس سے دوسری طرف جاتی ہیں. کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگی والا ہو. کون؟ لکھے بریکٹ میں، قرض لینے والا. یہاں نہیں آیت میں، آپ کو خود لکھنا ہوگا، یعنی جس نے تم سے قرض لیا، اگر وہ تنگی والا ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، وہ نہیں دے سکتا، تو کیا کرو؟ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، پھر اس کو آسانی کے لیے مہلت دو. یعنی کسی نے تم سے قرض لیا اور اب وہ تمہیں واپس نہیں دے سکتا، تو پھر کیا کرو؟ اس کو مہلت دو. کیا ہوگا اس سے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اسے معاف ہی کر دو، خیرات کر دو، اللہ کا قرب لینے کے لیے اس کو معاف کر دو، مہلت دے دو، خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر واقعی تمہیں اس کا یقین ہے، تو پھر اس کو معافی کر دو. یعنی پیچھے سود کی بھیانکی کا ذکر تھا کہ سود عموماً لوگ انہی لوگوں سے لیتے تھے، اس دور میں بھی خاص طور پہ، اور آج بھی کوئی بھی نام دے دیں، لیکن اصل میں مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان غریبوں کو قرض دے کے اس پہ اور مزید لینے کی بجائے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، مہلت دے دو. دے نہیں سکتے تمہارا اصل مال، بڑھانے کی بجائے اس کو مہلت دے دو، یعنی مقروض کو مہلت دے دو یا اسے معاف کر دو. اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے رغبت دلائی گئی احادیث میں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو قتادہ سے، فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے. پہلے رک کے پوچھئے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے؟ کون ہے جس کو یہ بات پسند نہیں کہ قیامت کی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے؟ فرمایا پھر اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف ہی کر دے. زندگی میں چھوٹے چھوٹے قرض آپ نے بھی لوگوں کو دیے ہوں گے، کوئی گھر کے کام کرنے والی، کوئی میٹ، کوئی ڈرائیور. اس قانون کو ذہن میں رکھیے، وہ دے نہیں سکتا، اب اس پہ سر پہ سوار ہونے کی بجائے کیا فرمایا؟ معاف کر دو، مہلت دے دو. کوئی بات نہیں، دے دے گا، دیتا ہے تو دے دے، نہیں دیتا تو نیت کر لو کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے نجات دے گا. ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے، یعنی دے نہ پائے، تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے کسی کو $1,000 قرض دیے اور کہا کہ تم مجھے ایک مہینے میں لوٹا دینا، کیونکہ اگلی آیتوں میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قرض دینے اور لینے کے بھی کچھ آداب ہیں. آپ نے لکھ لیا ایک مہینے میں دو گے، کوئی آگے بڑھنا نہیں، کم نہیں، کوئی سود کی بات نہیں، بس دے دی اللہ کے لیے. اب ایک مہینہ گزر گیا، آپ تقاضا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دے نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کل دے دینا. کل بھی نہیں دے رہا، دینا چاہتا ہے دے نہیں پا رہا. آپ نے فرمایا ہر دن آپ کو 1,000 صدقہ دینے کا ثواب ہوا. میں سوچتی ہوں اس سے زیادہ نفع کا کوئی سودا ہی نہیں، اور اللہ کے لیے انسان کرتا ہے. میرا محبوب مشغلہ ہے لوگوں کو قرض دینا. جس نے آپ کے پیسے دینے کوئی بات نہیں، نیت کر لیں جب تک اس کے پاس رہیں گے یہ مجھے ہر روز صدقہ دینے کا ثواب ہے. ہم میں سے کوئی ہے جو ہر روز $1,000 صدقہ کر سکے؟ ہم بینکوں میں ڈال دیتے ہیں، ہم کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے صدقہ بہت سارا کسی کو غریب کو دینے کو نہیں بھی دل کرتا، قرض دینے میں کیا حرج ہے؟ ان کا کام چلتا جائے گا، آپ کا پیسہ ہوگا. ہاں اگر اس میں آپ یہ شرط لکھ لیتے ہیں کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی پھر مجھے مل جائے، اور میرے لیے اتنی ضروریات تو مشکل میں نہیں پڑتی. اگلی روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر مثال ہے جو قرض اس نے لیا اس کا ہاتھ تنگ ہے، اور قرض بہت سارے لوگوں سے لیا ہوا ہے، تو پھر بعض دفعہ جو اسلامی عدالت ہوتی ہے وہ بھی پھر اس کی مدد کرتی ہے، یا پھر جن کا قرض ہے وہ کچھ حصہ معاف کر دیتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں بینکرپسی ہوتی ہے، دیوالیہ، تو اس میں پھر سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل جاتا ہے. اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو سعید خدری سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو پھلوں کی خرید و فروخت میں نقصان ہوا اور اس کا قرض بڑھ گیا. آپ نے لوگوں سے فرمایا اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے صدقہ کیا، پھر بھی اتنی رقم نہ آ سکی کہ وہ قرض پورا ہو. تو پھر آپ نے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ قرضے کی نسبت سے تمہیں ملتا ہے لے لو، اور تمہارے لیے یہی ہے. یعنی پھر جس کا زیادہ قرض تھا اس کو تھوڑے پرسنٹیج دی جائے گی نا، مثلا جیسے کل 5,000 کا قرض تھا پانچ لوگوں کا، اب ایک نے 2,000 دیا ہوا تھا، ایک نے 1,000، دوسرے نے 2 دیا ہوا تھا. اب جب اس کے پیسے جمع ہوئے، وہ 5,000 نہیں صرف 500 جمع ہوئے، تو وہ 10 کی ریشو سے جس کا 2,000 تھا اس کو زیادہ دے دیا جائے گا، جس کا کم تھا اس کو کم دے دیا جائے گا، تو اس کی بھی اجازت موجود ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے عبداللہ بن قاب سے، کہتے ہیں کہ میرے باپ یعنی قاب بن مالک نے عبداللہ بن ابی خدرد سے مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا. دونوں چلانے لگے، کیونکہ عموماً آوازیں بلند ہو جاتی ہیں ان چیزوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، ان دونوں کی آوازیں سنی تو آپ نے حجرے کا پردہ اٹھا کر باہر برآمد ہوئے اور قاب کو فرمایا. قاب نے کہا حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اشارے سے فرمایا آدھا قرض چھوڑ دو. قاب کہنے لگے میں نے چھوڑ دیا. سبحان اللہ، کتنی جلدی مان جاتے تھے. پھر آپ نے ابو خدرت سے فرمایا اٹھ اور اس کا قرض ادا کر، یعنی جو باقی آدھا ہے اب وہ ادا کر دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، کہ اگر کوئی قرض خواہ مقروض کے پاس کوئی چیز دیکھے، کہ کوئی اپنی چیز جس کی ابھی اس نے قیمت نہیں دی، اگر وہ چیز اس کو مل جائے اور وہ پیسے نہ دے سکے تو پھر وہ چیز بھی لے سکتا ہے. یہ بھی بخاری کی روایت میں ہے. جیسے کرکی بولتے نا، کرک کر لی جائیداد، کہ اس کی جائیداد پھر اس کے نام ہو جاتی ہے. یا جیسے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ گھروں کی قیمت نہیں دے پاتے تو پھر وہ واپس گھر بکتے ہیں اور بینک اس میں سے پیسہ جو لے لیتے ہیں. ये चीजें इस तरह की मिलती हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कर्ज ख्वाह से नहीं ली जा सकती। कौन सी? नंबर एक, उसके रहने का घर, यानी इतना मुफलिस है कि उसके पास कुछ और है ही नहीं, उसका घर नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उसके और उसके घर वालों के पहनने के कपड़े। इसी तरह अगर ताजिर है तो वो चीजें जो उसकी तिजारत के लिए लाजिम है, मसलन आप देखिए कि दुकान कोई रेड़ी लगाता है तो उसकी रेड़ी। इसी तरह अगर कोई मेहनत कश है तो उसके औजार जिसके साथ वो मेहनत करके मजीद पैसे बना सकता है वो नहीं लिए जा सकते। फिर इसी तरह उनके खाने पीने के सामान और घर के बर्तन वगैरह ये नहीं लिए जा सकते। कितना खूबसूरत है हमारा दीन कि लोगों को कैसे रग़बत दिलाता है कि देखो लोगों लोगों को माफ़ कर दिया करो। अब ये जो बात मैं कर रही थी कि इस आयत पे हम अमल कैसे करें, अब देखिए कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ तो जमा होता ही है और होना चाहिए, ये इस्लाम के असूल के खिलाफ नहीं। मिसाल है, आप $1,000 अलग कर देते हैं कि चलो किसी भी वक्त काम आएगा, आपकी जरूरत से ज्यादा है। अगर आप कुछ पैसा अपना इस नियत से अलग कर दें कि इसको मैं हमेशा ही कर्ज दूंगी, और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो आपने सदका करनी होती हैं, खैरात या ज़कात का कोई माल, दूसरों को मुकम्मल देने की बजाय उसको कर्ज में दे दें और उनको बता दें कि ठीक है ये कर्ज तुम उतारोगे जब, तो मुद्दत बात कर लें। अब बाज़ लोग दे भी देते हैं, जब उन छोटी छोटी रकमें होती हैं तो देते हैं। अच्छा, जब वो आपने उसको दिया, आप दिल में नियत यही रखें कि अल्लाह ताला मुझे हर रोज इसके सदके का सवाब चाहिए। अब मिसाल है कि वो अपनी मुद्दत पे दे देता है या पूरा नहीं देता तो आधा देता है, तो फिर वो रकम दोबारा फिर आगे कर्ज को दें। यानी कहने का मतलब क्या है कि अपने माल में कुछ माल हम अलग से रख लें, एक अकाउंट बना लें, एक छोटी सी डब्बा बना लें और उसमें हमेशा ही वो रकम हो जो कर्ज दी जाए। क्योंकि सदका देने से ना बाज़ दफ़ा लोगों को आदत डल जाती है, किसी को आप कहें अच्छा जाओ ले जाओ ले जाओ, वो खुश हो जाता है, थोड़े दिन बाद फिर आ जाएगा अब दे दो। ऐसे लोगों को भी कर्ज कह के दें, दिल में नियत रखें, दे देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो मैंने माफ किया, क्योंकि आपने तो फिर आगे दूसरों को ही देना है। लेकिन उनके अंदर इस चीज का शौक बेदार करेंगे और जब वापसी का मामला होता है तो फिर लोग जरा ज्यादा केयरफुल होते हैं, तो उससे भी आप देखिए कि कितना फायदा होगा ना, इंसान को उस चीज से रग़बत आती है और वो एक खुशी महसूस करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वह इन का नजू उसरतन फनाजीरतन इला मईसरा, और अगर वो तंगी वाला हो तो उसको आसानी तक मोहलत दे दो, ढील दे दो। ऐसे लोग जो दुनिया में लोगों से अपना माल वसूल करने में नरमी रखते हैं, कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला उनके हिसाब लेने में आसानी रखेगा, उनको मुश्किल में नहीं डालेगा कि छोड़ो ये अब जो भी हुआ सो हुआ, ये मेरे बंदों के साथ आसानी करते थे मैं इनके साथ करूंगा। एक रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन एक शख्स बड़े मुश्किल हाल में होगा, उसका सख्त हिसाब हो रहा होगा कि इतनी देर में मालूम होगा कि उसका हिसाब आसान कर दो, मोहलत दे दो। वो कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे ये मोहलत क्यों दी, तो कहा जाएगा कि दुनिया में किसी ने इसका माल देना था और इसने उसको ढील दी थी, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में आज इसको आसानी कर दी। और अगर ना दिल चाहे ढील देने को, ना दिल चाहे कर्ज एक सूद को छोड़ने को, इन तईशात को छोड़ने को, तो फिर याद रखो वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, फिर डर जाओ उस दिन से जिसमें तुम फेरे जाओगे अल्लाह की तरफ, पलटाए जाओगे अल्लाह की तरफ। तुम मतु वफा कुल्लु नफ्स मा कसबत, फिर हर नफ्स को पूरा मिल जाएगा उसने जो कमाया, वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म न किए जाएंगे। सारी बातों का खुलासा, सारी नेकियां करने की मुहर्रक की आयत, और ये है आयत जो कुरान पाक की शान नजूल के एतबार से आखिरी आयत है, कि इसके बाद फिर यानी कोई और आयत नाजिल नहीं हुई। और कितनी प्यारी आयत है, वत्तकू, और डर जाओ, तकवा की बात, क्योंकि असल बात है ही तकवा। जब तक दिल में तकवा नहीं आता, इंसान बड़ा तो क्या छोटा गुना भी नहीं छोड़ सकता, छोटी छोटी चीज पे उसकी जान निकल जाती है। तो फरमाया उस दिन को याद करो जो दिन अपनी पूरी सख्तियों के साथ आने वाला है, अगर उसके बारे में तुम्हें यकीन हो गया कि वो दिन कितना मुश्किल है, तो फिर वाकई तुम्हारे लिए सब बातें आसान होंगी। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीह इलल्लाह। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक अदालत लगी हुई है और इसमें इंसान मुजरिम बन के आ गया। और फिर अपनी बात करता है, उसको अपनी सारी जिंदगी के जो काम हैं, जो बातें थी, उसका बदला मिल जाता है। आना तो उसी रब की तरफ है। कितने दिन इस दुनिया में रहोगे? सुम्मतु वफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत। फिर हर नफ्स को पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया। कमाने की बात है इसमें, जो उसकी तरजीहात थी, जो वो दुनिया में चाहता था, जो उसके मामलात थे, वो सब के सब उसकी तरफ पलटा दिए जाएंगे। वहुम ला युज़लमून। और वो जुल्म न किए जाएंगे, यानी ना वो किसी पे ज्यादती करेंगे और ना कोई उन पे ज्यादती करेगा। गोया के एक बात बता दी गई, और वो क्या है कि अगर अल्लाह का डर और अपने वापस पलटने की बात याद रहे, तो इंसान के लिए ये सारी नेकियां करना आसान हो जाती है। फिर इसमें से कोई काम मुश्किल नहीं रहता। फिर इंसान भागता नहीं अल्लाह के हुक्मों को सुन के, उसकी चीखें नहीं निकलती, परेशान नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि नहीं, ठीक है, मेरे रब ने कहा है तो इसमें कोई खैर ही होगी, मुझे इसकी तरफ पलट के आना है। तो बेहतर है कि आज की दुनिया में अपने आप को बचा लूं। अब आप देखिए कि इस आयत में सूदखोरों का एक कॉल नकल किया गया, और वो क्या था कि इन्नमल बैयु मिस्लु रिबा। बेशक तिजारत तो सूद की मानद है। इस पे थोड़ी सी बात चाहूंगी और फिर इसके बाद हम क्या करें। अब सुन ली बातें थोड़ी बहुत, तो आखिर अब प्रैक्टिकली हम इस दौर में रहते हुए किस तरह इस चीज से बचें, ये इंशाल्लाह आखिर में बात होगी। लेकिन इस लफ्ज पे गौर कीजिए, क्या कहते हैं, इन्नमल बैयु मिस्लु रिबा। बेशक तिजारत सूद की मानद है। हालांकि उनको कहना क्या चाहिए था कि सूद तिजारत की मानद है। यानी इनके बावलेपन की अलामत क्या दिखी कि इनके मुंह से लफ्ज भी सीधे नहीं दिख रहे। अब ये जो बात इन्होंने कही कि रिबा और तिजारत एक है, तो इसके बारे में हमारा जहन वाजे होना चाहिए कि ये एक नहीं। क्या फर्क है इसमें? यानी अगर आप तकाबुल करके देखें कि तिजारत में और सूद में क्या फर्क है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि तिजारत में पैसा लगता है, मेहनत भी लगती है, जबकि सूद में सिर्फ पैसा लगता है, मेहनत नहीं होती। फिर एक दूसरा फर्क देखिए कि तिजारत में रिस्क होता है, जबकि सूद में कोई रिस्क नहीं होता। मुकर्ररा परसेंटेज भी मिलता है और असल रकम भी महफूज होती है। फिर तीसरा फर्क देखिए कि तिजारत में नफे की मकदार मुकर्रर नहीं होती, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, जबकि सूद के मामले में एक फिक्स्ड रकम होती है, पहले से पता होता है, और लोग उन्हीं कंपनियों को ढूंढते हैं जो पहले से बहुत ज्यादा एक परसेंटेज शो करती हैं कि हम इतना देंगे। फिर आप देखिए एक और फर्क है कि तिजारत में मामला एक दफा तय होता है, यानी आपने एक सौदा किया, उसी वक्त पता चल गया आपको इसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कम हुआ या ज्यादा। इसके बरक्स अगर आप सूद में देखें तो मुसलसल इजाफा होता है, हर महीने आपको रकम आ रही है, हर साल आपको नफा मिलता है, तो ये भी एक जुल्म है ना। फिर इसी तरह आप देखें कि तिजारत में इंसान जितनी चीज लेता है उतनी ही कीमत देता है, ज्यादा ले लो ज्यादा दे दो। लेकिन सूद में क्या होता है कि चीज भी मिल जाती है और ऊपर का इजाफा भी मिल जाता है, ये भी एक जुल्म है। लोगों के माल बातिल तरीके से खाने की बात है। फिर इसी तरह देखिए कि तिजारत में जहानत, मेहनत, एफर्ट सब कुछ लगती है, हर चीज हरकत में रहती है, जबकि इसके बरक्स सूद में आप देखें कुछ भी नहीं, घर बैठे माल आ रहा है, और इससे नतीजा क्या होता है कि लोग आराम तलब हो जाते हैं। फिर देखिए कि तिजारत एक तामीरी काम है, ताजिर सुबह सवेरे उठता है, घर से जाता है, एक सेहतमंद अमल है, मशगूल रहा सारे दिन, घर से निकला तो बीवी बच्चों से जुदाई हुई रात को आने में एक अच्छा ताल्लुक महसूस होता है, इसके बरक्स जो लोग ऐसे अपने पैसे लगा के घर बैठ के खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारा दिन घर पे रहेंगे, घर से निकलने की जरूरत नहीं, घर वालों के साथ हर वक्त नोक झोंक रही, और उसके नतीजे में घर वालों के साथ ताल्लुकात खराब हुए, मोहब्बत कम हो जाती है, कशिश नहीं रहती। अल्लाह ताला ने मर्द का दायरा कार घर से बाहर जो बनाया, उसमें यही हिकमत थी कि बीवी घर में अपनी आजादी के साथ काम कर सके। फिर वो मर्द अक्सर घर में फिर रोक टोक के आदि हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है, और इससे फिर घरेलू जिंदगी भी बर्बाद होती है। फिर आप देखिए कि अमूमन यानी जो तिजारत में माल लगता है उसका नफा जायज है, अल्लाह ताला ने इसको जायज कहा। बाज दफा जो लोग सूद का मामला करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जब चूंकि हम तिजारत में पैसे लगाते हैं तो उस पर भी तो नफा होता है, तो लिहाजा अगर हम कर्ज दे के उस पर नफा ले रहे हैं तो ये भी जायज है। इसी तरह एक और मुगालता वो क्या देते हैं कि एक शख्स अपने रुपये से फायदा उठाता है तिजारत में लगा के, तो लिहाजा वो खुद नहीं तिजारत कर रहा, किसी दूसरे को कर्ज दे देता है ताकि वो उससे तिजारत करे, तो उसको कर्जा देता हूं। तो ये दो चीजें उनकी, कैसे आप इसको रिजेक्ट करेंगे? पहली बात है, आप देखिए कि अल्लाह ताला ने तिजारत के अंदर जो माल होता है उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से कभी कमी है कभी बेशी, कभी नुकसान भी तो हो ही जाता है ना। कभी सूद के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा चलो कोई बात नहीं, फायदा नहीं हुआ तो हम नुकसान में भी शेयर हो जाए। बहुत बड़ा फर्क है इसमें, कोई सेट बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको इंसान सामने अपने रखे। फिर आप देखिए कि तिजारत में अमूमन शराकत होती है नफा और नुकसान की, जबकि सूद के मामले में ऐसी चीज नहीं होती, लोग एक दूसरे की मजबूरियां लेते हैं। फिर तिजारत में अमूमन देखिए कि बाहमी रजामंदी होती है, जबकि सूद के मामले में किसी की मजबूरियों से फायदा उठाया जाता है। फिर आप देखिए कि इसके साथ साथ एक और चीज भी जो समझ में आती है, सबसे बड़ी चीज वो है, और वो क्या है, अहल्लल्लाहुल बई व हर्रमर रिबा। 100 बातों की एक बात है, जिसको रब ने हलाल कह दिया फिर उसके बारे में जरूरत क्या है बोलने की, और जिसको उसने हराम कह दिया उसमें कूदने की जरूरत क्या है। फिर आप देखिए कि तिजारत से आपस में हमदर्दी, बाहमी मुवाफ़क़त के जज्बात पैदा होते हैं, इसके बरक्स सूद से बुखल, खुदगर्जी, शिकावत, बेरहमी, दौलत की मोहब्बत, ये सिफात पैदा होती हैं। तिजारत के नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं, अवाम को फ़ायदा होता है, मुल्क तरक्की करते हैं, जबकि सूद का अमूमन फ़ायदा चंद सरमायाकारों के गिरोहों को होता है, वो और दौलतमंद होते हैं और गरीब और गरीब हो जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इंसान जब ऐसे मामले करता है तो फिर उसका असर उसकी नस्लों पे आता है, वो दीवाना हो जाता है, उसके अपने घर वालों को भी उसको जरूरत नहीं रहती, वो माल की इतनी ज्यादा हवस करता है कि दुनिया में भी यानी अपने बच्चों के साथ उसके खुशी के ताल्लुकात नहीं होते, वो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें तो घर वालों को दे देता है लेकिन खुद नहीं मौजूद होता। सही बुखारी की एक और रिवायत है, आपके सामने शेयर करूंगी आपसे, ऑन बिन अबी जो हैफा से है, ये रिवायत कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को एक पछना लगाने वाला गुलाम खरीदते देखा। पछना कहते हैं जैसे खून निकाल के तो गंदा खून जिस्म से निकलता है, तो ये एक इलाज का तरीका था उस दौर में। मैंने ये देखकर इनसे इसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत लेने और खून की कीमत लेने से मना फरमाया। आपने गूदने वाली और गुदवाने वाली से, सूद लेने वाले और सूद देने वाले को से मना फरमाया, और तस्वीर बनाने वालों पर लानत भेजी, यानी ये जो मुसव्विर होते हैं हाथ से जानदारों की तस्वीरें बनाते हैं, तो उसका जिक्र है। तब देखिए कि इतनी मजबूत रिवायात के साथ ये चीज हमारे सामने आती है कि देने वाला भी और लेने वाला भी, ये दोनों चीजें इंसान के सामने आती हैं, तो उससे फिर पता चलता है कि ये सब कुछ क्या है। अब करें क्या? तो इसके लिए आप देखिए, पहली चीज तो ये है कि इंसान की जो जरूरियात होती है ना, वो सब एक दर्जे की नहीं होती। अगर हम अपनी जरूरियात को 3 गिरोहों में बांट दें, एक दर्जा है नेसेसिटीज का, जरूरियात, यानी जो करना ही है, वी हैव टू डू। दूसरा दर्जा है नीड्स का, जरूरत है बस, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लेकिन बहरहाल करना पड़ेगा। और तीसरा है लग्जूरियस का, तईशात। मसलन अब देखिए कि नेसेसिटी है शुरू की चीज जो बिल्कुल, मसलन इसमें ये हो सकता है कि किसी को पढ़ना पड़ेगा और उसकी तालीम का मसला है, या वाकई ऐसा कोई मामला है कि उसका उसके बगैर गुजर ही नहीं, उसके लिए तो कराहत के साथ अगर इंसान ऐसे किसी मामले में बचते बचाते थोड़े से थोड़ा करके डल भी जाता है तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। दूसरा दर्जा आता है नीड्स का, मसलन शादी करना है, गाड़ी चाहिए, तो इसमें आप देखिए कि जवाज कैसे आएगा। जितनी बचत करके हुए, जितना अपने आप को रोकते हुए ले लो, लेकिन जवाज नहीं। फिर भी मतलब अगर गाड़ी है तो बड़ी ना लो, छोटी ले लो। कहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने साथ करो। अब देखिए कि इतनी बड़ी बात है कि वत्तकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, क्या इतने बड़े दिन के मामले को हम रिस्क पे रखेंगे। वाज़े हुक्म है, एक आग है जिससे अल्लाह ताला हमें बचा रहा है, क्या दुनिया के फायदों के लिए उस तरफ जाओगे और बाकी रहेगी बात लग्जरियस की, तो कौन कहता है बड़ा घर हो, किराए पे ले लो। क्या नबी सल्लम से ज्यादा भी दुनिया में किसी की इज्जत थी, कोई आपसे भी ज्यादा कोई शख्स था दुनिया में मोहब्बत किए जाने के लायक, अच्छी जगह पे सोने जागने के लायक। जब उनका घर नहीं था तो तुम किराए पे ले लो, जितना तुम किस्त देते हो उतना बड़ा घर किराए पे ले लो, यकीन करो उतने में ही आ जाता है, और आपकी आने वाली नस्लें कर्जों से बच के जाती हैं। एक दफा जब हुरमतों की दीवार टूटती है ना, फिर टूटती जाती है, फिर कोई एंड नहीं होता। पहले आप कहते नहीं मुझे घर लेना लेना, घर लेना घर लेना घर लेना, सुबह शाम घर में एक ही बात है। बाज़ बेचारे शौहर शरीफो तबाह होते हैं, बीवियां उनकी जान को आई रहती हैं, बच्चों को पीछे लगा देती हैं, चलें घर ले लिया, आगे क्या। अब अगले ही 4 दिन के बाद शौक उतरेगा तो कहेंगे अब ये खाली है, इसको भरना है, लो अब इतना घर है, को आएगा बिठाएंगे कहाँ, सोफा चाहिए, अब नहीं है बाप के पास हजारों के आपके लिए सोफा है, फिर कहते हैं चलो वो एक कंपनी है वहां से ले लेते हैं, फिर किस्तों पे सोफा आ जाता है, सोफा आ गया। अब आपको अपने घर में पुराने बेडरूम सेट नहीं पसंद आते, आप कहते हैं बेडरूम सेट, यानी अप टू डेट करते करते करते देर इज नो एंड। इसी तरह आप देखिए मसलन पहले पढ़ने के लिए लोन लिया जाता है, पढ़ लिया डॉक्टर बन गए, अब क्लिनिक बनाना है तो उसके लिए लोन लेंगे, क्लिनिक बन गया, अब दिल चाह नहीं ये अब हॉस्पिटल में बदलना चाहिए, अब हॉस्पिटल ले रहे हैं, उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ तक रुकेंगे। ऐसा ना हो कि बच्चों का मुस्तकबिल बनाते बनाते अपना मुस्तकबिल खराब हो जाए। नेसेसिटीज में रुख्सत है कराहत के साथ, नीड्स में कोई जवाज नहीं, और लग्जरीज में तो किसी किस्म की सोचने की जरूरत नहीं। फिकर आगे के घर की करनी है कि अल्लाह वहां मेरे साथ क्या बनेगा, जब वहां आऊंगी तो तेरी नजर में मेरा क्या मुकाम होगा। और बाकी रह गई बात फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, जिसके पास अपने रब की तरफ से नसीहत आ गई, आई है हमारे पास, ये मन में अपना नाम लिखिए, जब आ गई नसीहत तो फंतहा, फिर रुकना है, रुक जाएंगे, फलहु मा सलफ, दुनिया में साफ हो जाएगा, वो सांप और बिच्छुओं का शिकार होने से इंसान बच जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल से जंग से बच जाएगा, दुनिया में एक फसाद जो उससे हुआ उससे बच जाएगा, और अल्लाह ताला फिर उसको उस दिन की तमाम तकलीफों से बचा के पाक कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर याद रखो वमन आद फउलाइक असहाबुन नार, यहां जो मन है ना इसको हाईलाइट कीजिए और फिर इसमें नाम लिखिए अपना, कोई भी हो सकता है ना। अगर मैंने जानते बूझते सब कुछ सामने होने के बावजूद फिर भी वही किया जो मैं करता हूँ, या जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, तो फिर फ़उलाइका असहाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। फिर ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें ऐसी कबाख्तों से बचाए। नफ्स पे पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। एक ही इलाज है इसका, कनात। या फिर ऐसे लोगों की दर्द भरी कहानियां सुनिए, बहुत फायदा होगा। जाइए वो लोग जो 10-20 साल पहले ये गलतियां कर चुके और आज उनकी जान लबों पे आई है, उनसे पूछिए कि तुम ये कर चुके, मैं अब ये करना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर अगर वो वाकई आपके मुखलिस होंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें क्या नुकसान है। थोड़ा सा हम आयते रिवा के बारे में कुछ मजीद बातों को देखेंगे कि क्या इसकी वाकई इतनी संगीनी है, और कुछ लोग जो इस मामले में जो इतराजात करते हैं, कुछ ऐसे रास्ते खोलना चाहते हैं कि जिसकी वजह से ये चीज नाजायज जो है वो जायज होती जाए। सबसे पहला जो मुगालता दिया जाता है सूद के मामले में, वो ये दिया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पहली किस्म का सूद तो था जिसमें इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए कर्ज ले लेता है, महाजनी सूद, लेकिन तिजारती सूद नहीं था। लिहाजा आज के दौर में भी वो कहते हैं कि यही बात सामने रखी जाएगी कि किसी की ज़रूरतमंद है और उसकी ज़रूरत को सामने रखते हुए अगर वो कर्ज लेता है तो उस पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कोई एतराज़ के वाकई वो सूद है। लेकिन बात आ गई तिजारती कर्ज़ों की, कि जो बहुत सारे हमारे भाई तिजारत के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए कर्ज लेते हैं, तो वो कहते हैं कि उसमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? एक तो वो यही कहते हैं कि नबी सल्लम के दौर में नहीं था। तो इसका जवाब क्या है कि नबी सल्लम के दौर में ये मौजूद था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये तिजारती सूद का कारोबार करते थे, तिजारत होती थी, कल भी बताया। फिर दूसरी बात देखिए कि कुरान पाक में रिबा का लफ्ज़ है जो ज़ाती और तिजारती दोनों किस्म के कर्ज़ों के लिए बोला जाता है। तीसरी चीज़ देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने तिजारती कर्ज़ों ही के मुकाबले पर तो ये आयत बोली कि अहल्लल्लाहुल बेई व हर्रमर रिबा। क्या ये बहुत बड़ी दलील नहीं इस बात की कि रिबा में तिजारती कर्ज़े भी आते हैं, वरना फिर बे का लफ्ज़ क्यों बोला जाता? फिर अगली भी आयत देखिए, यम हकुल्लाह और रिबा व यौरब सदाकात। इन दो आयतों ने सूद की दोनों किस्मों की वजाहत कर दी। कैसे? अहल्लल्लाहुल बेई व हर्रमर रिबा में तिजारती सूद, तिजारती कर्जों की बात हुई, और यम हकुल्लाह और रिबा व यौरब सदाकात, इसमें अल्लाह ताला ने जाती जरूरियात के लिए जो महाजनी सूद होता है उसकी बात कर दी। गोया के सूद के खात्मे के लिए जाती कर्जों का हल क्या है कि सदकात को आम करो, गुरबत रहे ही ना, गरीबों को इतने सदका खैरात दो कि उनकी जरूरियात पूरी हो जाए। और जो तिजारती कर्जे थे उनके लिए फिर शराकत और मुदारबत की राह दिखाई। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं कि ऐसा मामला नहीं है। एक और चीज जो सूद के मामले में पेश की जाती है, वो कहते हैं कि सूद की जो शरह है अगर कम हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसका जवाब क्या है कि आप देखिए कि कम क्या होता है या ज्यादा क्या है, आज तक कोई इस बात को तय कर ही नहीं सका। आपको मालूम है कि जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो उस वक्त 2% सूद जो था उसको आम किया गया कि यही ठीक है। उस दौर में उन्होंने इसको डिस्काउंट रेट मुकर्रर किया। और उसके बाद आप देखिए कि एक वक्त ऐसा भी आया कि 29% यानी 29% शरह सूद भी मुनासिब और माकूल समझी जाती रही। अगर आप 8 नवंबर 1977 का नवाए वक्त देखें तो उसमें ये खबर आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं, कभी कम को कम कहते हैं, कभी ज्यादा को, इसकी वजह यह है कि आज तक कोई सारे मुल्क मिल के किसी एक शरह पे मुत्तफिक नहीं हो सके, क्योंकि इसकी बुनियाद ही कमजोर है और मुतजलजल है। बाज़ दफा जो लोग सूद पे माल लेते हैं वो उससे फिर बहुत माल कमा लेते हैं, वो इस पोजीशन में हो सकते हैं कि ज्यादा सूद दें, बाज दफा जो लोग सूद पे माल लेते हैं, पैसा लेते हैं, फिर उससे आगे भी फायदा नहीं होता, तो वो थोड़ा भी उनको ज्यादा लगता है, तो लिहाजा जिस चीज की बात ही दुरुस्त नहीं फिर उसके बारे में कैसे होगा। और इसकी एक बहुत अच्छी दलील आपके सामने आनी चाहिए, वो क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका ज्यादा हराम है उसका थोड़ा भी हराम है। यानी शरीयत का असूल क्या है, हराम चीज की कलील मिकदार भी हराम ही होती है। जैसे शराब थोड़ी हराम है तो ज्यादा भी हराम है, तो कोई थोड़ा लेगा तो भी वही बात है, ज्यादा लेगा तो भी ज्यादा लेगा। एक और दिया जाता है इसमें मुगालता, और वो कहते हैं कि जब सूद लेने वाला और देने वाला दोनों आपस में रजामंद हैं, खुशी से देते हैं ना, एग्रीमेंट होता है, उनको पता होता है कि आज हम ये कोई चीज खरीद रहे हैं, हमें इस पे इतने परसेंट सूद देना पड़ेगा, वो कहते हैं कि जब दोनों राजी हैं तो फिर इसमें आपको बोलने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए कि दोनों फरीकैन की रजामंदी जायज और हलाल मामलात में हो तो ठीक है, लेकिन जहां मामला हराम और नाजायज का होगा तो दोनों राजी भी होंगे तो वो बात दुरुस्त नहीं होगी। बस आप देखिए कि जैसे तिजारत में है, माल खरीदने वाला और बेचने वाला जायज काम है ना, दोनों की रजामंदी लाजिम है। निकाह जायज काम है, दोनों फरीक राजी होंगे तो वो निकाह होगा, नहीं होगा तो नहीं होंगे, लेकिन नाफरमानी के कामों में कोई राजी भी हो जाए तो कैसे है। मसलन अगर दो लोग, एक औरत और एक मर्द मिल के अपनी खुशी से जिना करें तो क्या जिना जायज हो जाएगा। इसी तरह सूद भी दोनों तरफ राजी भी हो तो भी नहीं होगा। दूसरी चीज इस मसले में ये समझ लीजिए कि देने वाला कभी भी राजी नहीं होता, लेने वाला तो हमेशा ज्यादा लेना चाहता है। देने वाले क्यों लोग रिसर्च करते हैं कि अच्छा कहाँ कम है रेट, वहां जाएं वो खरीदें, की वजह क्या है कि वो तो मजबूरी में ले रहा है। उस वक्त भी अगर उसको कोई उसके जगह कर्जे हसना दे दे तो क्या वो फिर भी सूद की रकम लेगा। तो ये एक ऐसी रजामंदी है जो बजाहर रजामंदी लगती है। फिर एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो जो लोग माल तिजारत के लिए कर्ज लेते हैं यानी और इंटरेस्ट पे कर्जा लेते हैं, तो उसमें किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा ना, वो कर्जा लेते हैं फिर उस माल से पैसा कमाते हैं और उस पैसे में से वो सूद थोड़ा दे देते हैं, तो फिर इसमें क्या हर्ज की बात है। तो आप देखिए कि असल बात क्या है कि ये बात भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर कोई मकरूज कर्ज ख्वाह की असल रकम को दबाकर उस पर जुल्म करे, या फिर उसके उलट बात हो, दोनों सूरतों में किसी दूसरे के माल को नाहक लेने की बात है। और इंसान की फितरत में माल की मोहब्बत है, हवस है, एक जिसके पास आता है वो कहता है मेरे पास ज्यादा आ जाए, जिसके हाथ से जाता है उसका दिल चाहता है मेरे पास थोड़े से थोड़ा ही रहे। तो लिहाजा ऐसी बातों को सामने रख के अगर किसी चीज को जायज करार दिया गया तो ये दुरुस्त नहीं होती। इसी तरह आप देखिए कि एक चीज और है, और वो क्या है, कुछ चोर दरवाजों से सूद की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसको जायज करार दिया जाता है, या उसमें क्या किया जाए। मसलन अगर आप ये देखें कि आज का दौर जो है कि जिसमें हर तरफ सूद का दौर दौरा है, और लोग कोशिश भी करें तो मुकम्मल तौर पे नहीं बच सकते। मसलन देखिए कि अगर कोई बिजनेस करता है, इवन आप मुस्लिम मुल्कों की बात कीजिए, अब वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम है, जब तक बैंक से वो LC नहीं लेते यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, उनको वो इजाजत नहीं मिलती कुछ भेजना हो मुल्क में या लेना हो, दोनों के लिए फिर इसकी पेपर की जरूरत है। अब आप इसको देखते हैं तो इसके अंदर फिर सूद का ताल्लुक आता है, अब क्या किया जाए, अब इसका जवाब क्या देंगे। लोग कहते हैं कि अच्छा चलें जब इस मामले में फिर हम कर रहे हैं तो फिर हमें बाकी चीजों में भी जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। तो बात यह है कि ऐसे तमाम मामले हुकूमत के मामले हैं, अगर हुकूमत ऐसे मामलात में कोई ऐसा कानून नहीं बनाती तो इसकी पकड़ उसको होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर इंसान इस इज़्तिरारी हालत से बचने से बजाय खुद अपनी खुशी से ऐसे काम करने लगे। फिर एक और बात जो इस बारे में सुनी जाती है वो क्या है कि जो हमारा माल होता है, जो पैसा है, फालतू बचत है, उसको बैंक में रखते हैं, तो उसके मामले में क्या हुक्म है। हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल आए और आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त तो हमारा बैंकों के साथ मामला होता है और डीलिंग्स हैं, और लोगों के जहनों में ये सवाल उठते रहते हैं कि किस तरीके से हम ये मामला करें। तो उसमें देखिए कि तीन किस्म के अकाउंट्स होते हैं अमूमन बैंक्स में, एक करंट अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है कि लोग बैंक में अपनी रकम जमा करते हैं, लेकिन जमा करने वालों को सूद नहीं देते, ठीक है? जैसे आपने अपनी महफूज कर दी चीज वहां पे। दूसरी चीज होती है सेविंग अकाउंट्स, जिसमें आप काफी देर तक रखते हैं, उसमें सूद मिलता है लेकिन थोड़ी मिकदार में मिलता है। तीसरी एक चीज होती है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, इसमें तवील मुद्दत यानी पहले से एग्रीमेंट होता है कि इतनी मुद्दत तक आप उसमें से मनी नहीं निकलवाएंगे। अब इस पर बैंक फिर बहुत भारी सूद देता भी है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपना माल बैंकों में रखाते हैं ना, वो ये वाला अकाउंट लेते हैं। अब आप देखिए कि जो लोग करंट अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास चेक्स की फॉर्म में किसी से पेमेंट्स आती हैं, आप अपना चेक बैंक को दीजिए, आपके अकाउंट में मनी आई, जब दिल चाहे उसको कैश करा के निकाल लें, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं दिखती। बात आती है बाकी दो चीजों में। अब उसमें क्या किया जाए कि जहां बैंक में पैसा रखा, और बाज दफा होता है कि कहीं भी रखो, जैसे ये जो दूसरा अकाउंट था, थोड़ी मिले, बहुत मिले, जरूर मिलती है। अब इसमें क्या किया जाए? असल लोगों ने जो अपने इस मौजू को मेस्टअप किया ना, वो इसी चीज में किया है। बाज लोग कहते हैं कि देखो बैंक के पास पैसा रखा, अब जब निकाला थोड़ी सी रकम मिली, तो क्या करें उस रकम का, क्या वहीं छोड़ दें? बास कहते हैं कि हम उसको ले लेते हैं और गरीबों को दे देते हैं। बास कहते हैं कि उनसे ले लो और फिर उस माल को दोबारा कभी बैंक से कर्जा लो तो उसी कर्जे को उस पैसे से लौटा दो। बास उलमा इस चीज का भी फतवा दे देते हैं कि अच्छा बैंक से सूद जो मिलता है ले लो, और हुकूमत जो नाजायज टैक्स लगाती है उसको उस पैसे से दे दो। तो याद रखिए ये सारी तावीलात हैं। असल बात क्या है कि जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पे नजर डालें तो ये सारी मसलहतें जो हैं ये धरी की धरी रह जाती हैं। गंदगी को घर में ले आए या कहीं छोड़ आए, इससे बेहतर क्या है कि इससे परहेज करें। जब इंसान के हाथ में माल आता है तो उसको फिर कई जरूरतें भी नजर आने लगती हैं, उसका छोड़ने को दिल नहीं चाहता। इन सारी चीजों में सबसे पहली सूरत जो है ना, वो बेहतर है कि इंसान जमा ही वहां कराए जहां पे उसको कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल पाक रहेगा ना। वरना क्या होगा कि एक दफा घर में ये चीज आनी शुरू हो गई ना थोड़ी बहुत, तो वक्त गुजरते पर इंसान की फितरत क्या है कि उसमें लचक आ जाती है। एक शरीयत का असूल है, वमन वका फिल शुबहाती फकद वका फिल हराम, जो शुभे वाली चीजों में पड़ेगा वो हराम में भी पड़ जाएगा, और होते होते फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, चले वो तो बचता रहा सारी जिंदगी, बच्चे बड़े होंगे वो देखेंगे बाप शुरू से बैंक से काम करता रहा, उनको नहीं पता कि उसका क्या अमल था, लेकिन वो भी वही काम करना शुरू कर देंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बिल्कुल भूल ही जाएगी कि उन्होंने ये क्या किया हुआ था और कैसे नहीं किया था। फिर इसी तरह आप देखिए एक मसला प्रोविडेंट फंड का, या कोई ऐसी जैसे पेंशन मिलती है, या हुकूमत से आपको कोई माल मिलता है जिसमें हर महीने तनख्वाह में से कुछ कटता है और फिर जमा होता है, और फिर बढ़ते बढ़ते उसमें सूद मिलता है, और जब जॉब खत्म होती है तो उस सूरत में वो सारी रकम मिलती है। तो फिर इसमें यही समझिए कि मिसाल है किसी को आप रखते हैं कि जी $6 पर आवर आपको पैसे मिलेंगे, उन्होंने एग्रीमेंट तो यही किया। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब घर में चेक आता है तो वो 5 होता है या 4 समथिंग होता है, वो $50 किधर गया, उसका जमा हो गया। एंड ऑफ द ईयर या जॉब के खत्म होने पे अगर उसको मिलता है तो वो उसको अपनी उस मेहनत का हिस्सा समझ के रख लेगा, ठीक है, इसकी इजाजत है। अब उसमें किसी ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, ये एक इज़तिरारी मामला है। इस बातों में आप देखिए कि कहीं मजबूरी भी नहीं है, किसी भी जगह अगर आपको लगे कि यहाँ जबरदस्ती मेरे जिम्मे मेरे नाम पे इंटरेस्ट के माल में से कुछ दिया जा रहा है, तो इंसान रिफ्यूज कर दे, मुझे लेने की जरूरत इसको नहीं है। क्योंकि जब ऐसी चीजों में पड़ते हैं ना तो इसी से फिर मसले खराब होते हैं। मुझे याद आ रहा है बाज़ लोग कहते हैं अच्छा ऐसी चीजें ले लो फिर मस्जिद के बाथरूमों पे लगा दो। अब ये बात कुछ जहन को आती है क्या, बाथरूम बनाना गुनाह की चीज है? अल्लाह ताला ने एक सिंपल और आसान बात रखी है, उसको मान लेना जो है वही जिंदगी में बहुत ही आसानियां पैदा करता है। एक और चीज इस पे कहूंगी जिसको बीमा कहते हैं हमारे मुल्कों में, यहाँ आप इसको इंश्योरेंस कह सकते हैं। यानी आज अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने मुसलमान मुल्कों में अब ऐसी चीजें लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे, यानी सारी जिंदगी देते रहो और मरने की सूरत में फिर आपके बच्चों को सारी उम्र मिलता रहेगा, कोई बात बनती नहीं। एक बंदा आज देता है और एक दूसरे दिन उसका इंतकाल हो जाता है, अब उसके बच्चों को आप सारी उम्र देंगे तो वो किस मद से आया? اگر اسلام کا یہ اصول سمجھ لینا کہ جو مال آپ کے گھر میں آتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کی ایفرٹ ہونی چاہیے، کوئی کوشش ہونی چاہیے، ورنہ یہ تو باطل طریقے سے مال کھانے والی بات ہے. گاڑیوں کی انشورنس یا دوسری جو چیزیں ہیں اس میں کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تھوڑا سا دے کے زیادہ لے لینا خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک کسی کا مال لینے والی بات ہے. ایک رپورٹ ہے میرے سامنے اس وقت اور اس میں لکھا ہے کہ 1978 میں امریکہ کی بیمہ کمپنیوں کو اپنے بیمہ داروں سے 98 ارب ڈالر یعنی 98 ارب ڈالر کی رقم وصول ہوئی، اور اس رقم میں سے صرف 4 ارب ڈالر اپنے بیمہ داروں کو دیے، اور اس طرح ایک سال میں اپنے پاس 94 ارب ڈالر کی رقم جمع کر لی. یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے 10 مئی 1979. اب آپ دیکھیے وہ کمپنیاں تو دن رات ترقی کریں گی نا. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور ٹرسٹ نہیں، اگر یہ نہ ہوا بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ عافیت کی دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں کوئی حکیم نہیں تھا. دور سے ایک حکیم آیا، اس نے سوچا یہاں کوئی نہیں ہے، چلو میں دکان کھولتا ہوں، زیادہ چلے گی پریکٹس. کئی دن رہا، کوئی بیماری نہیں ہو رہا، کوئی آ ہی نہیں رہا. لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دو تین کام انہوں نے اپنے بتائے کہ ہم یہ کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہم صبح و شام عافیت کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو تھوڑا پیٹ خالی رکھتے ہیں. یعنی مسنون باتیں انہوں نے ایک دو بتائیں، تو لہٰذا ہم بیمار نہیں ہوتے. تو اس نے کہا کہ پھر اس کا مطلب تمہیں میری ضرورت نہیں، تو وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. ایمان یاد رکھیے، نولی ہی ما تولی، جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیے سیدھا، پھر کیسے آپ کے راستے سیدھے ہوتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی قسمت میں بیماری ہے تو لگائیے پیسہ. ہم جب ایک چیز پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں نا، اسی راستے سے ہمیں وہ چیز ملتی ہے، جبکہ اگر ہم دوسری طرح سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کر دے گا. لہٰذا ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے ایمان کو خراب کرنا اور اپنے آپ کو مزید مشکلات میں ڈالنا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے بہترین طریقے سے مدد مانگے. ایک آخری بات کروں گی اس معاملے میں پرائز بانڈز کی. بہت مشہور معاملہ ہے ہمارے ہاں انعامی بانڈ. اب اس میں بھی اب دیکھیے کہ لوگوں کو یہ نہ صرف سود ہے بلکہ اس کے اندر پھر کہوں گی کہ جوا بھی ہے، میسر ہے یہ، اور حکومت کے نام پہ یہ کیے جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ 50, 100, 500 اور 1000 روپے کے بانڈ حکومت کے کاغذوں پہ چھپے ہوئے ملتے ہیں، کسی بھی وقت کسی بینک سے کیش کرائے جاتے ہیں. اب عوام میں ان کا لین دین کس طرح چلتا ہے؟ جیسے کرنسی نوٹوں کا، پھر ان پر نمبر بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کرنسی نوٹوں کے ہوتے ہیں، یعنی آرڈرلی ہوتے ہیں. جنوری 1995 میں 50 روپے والے بانڈ فروخت ہوتے رہے، تو فروری میں 100 روپے والے فروخت ہوں گے. اس طرح سے چلتا ہے، ہر مہینے کے بعد ان کی قراندازی ہوتی ہے، اور جو 50 روپے والے تھے ان کا مثلا مارچ میں ہوگا، یعنی 2 ماہ کے بعد اس کی قراندازی ہوتی ہے، اور جو 100 والے ہوں گے پھر ان کی اگلے مہینے ہوگی، اور جن کے نام قرآن نکلتا ہے پھر ان کو اس میں سے انعام ملتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیے کہ انعام کس بات کا، آپ نے کیا کیا. انعام کس کو ملتا ہے؟ کچھ کام کرنے پہ ملتا ہے نا. آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا خریدا، آپ کو اس پہ کیا انعام ملے؟ سب لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز لی جاتی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں اس میں سے کچھ حصہ دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سب کو اس کو مل گیا، حالانکہ وہ اصل لوگوں کے جمع شدہ میں سے بھی اس کا شاید 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا. اور یہ سب سود در سود کی باتیں ہیں، اس کا نام بدل دیا گیا، اصل میں یہ میسر تھا. پھر اسی طرح لاٹری کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں آتی ہیں. بعض دفعہ کبھی آپ نے ٹریولنگ کری ہو تو ایون پاکستان کے ایئرپورٹس پہ بھی ایسی اسکیمیں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں، لکی ڈرا، کہ اچھا یہ پیپر فل کر کے ڈال دیں تو ہم آپ کو فری ٹکٹ بھیجیں گے. بہت بچ بچ کے گزارنے کے دن ہیں، ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا کے 4 پیسوں کے پیچھے لگے اور پریشان ہو جائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے.